Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 441 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader dels estudis de Radiotrama, el casal independentista i popular Can Capablanca, seu de la ràdio que una setmana més us acostarà el millor del panorama musical de la música combativa de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que arriba avui a l'edició 441 i que amb tanta passió fem per a totes vosaltres. El primer que farem per començar aquest programa final d'any, que és un programa especial perquè és amb el que ens acomiadarem d'aquest 2022, però com sempre el primer que farem serà presentar la gent dels estudis de Radiotrama. Avui el primer s'ha presentat, el que sempre és el primer a ser presentat, és el nostre doctor, és el nostre terapeuta, que ens fa... Sí. Mierda. Ens fa la teràpia de poder fer ràdio. Avui anem una miqueta més tard per culpa de la CUP, és veritat? Sí. I el primer a ser presentat és el nostre reverendo Tecles. Què passa, guapo? Doncs això, molt bé, que porto aquí un bon rato perquè abans hem fet una altra edició del podcast aquest que estan fent els de la CUP. Ja ho trobareu per les xarxes segurament. Avui ja has fet l'escalfament, eh? Sí. He fet el preescalfament, després l'escalfament ens l'han portat en un, sí, en un plat petit, sí, amb gots. Ja comencem. Se'ns està donant bé. Sí. El culpable de tot això, com sempre, és el nostre estimadíssim directe des de Barberà, amb denominació d'origen castellà, el nostre estimadíssim Pou. Què passa, Pou? Home, aquí ja t'estàs ficant amb mi. O sigui, de moment el que ha passat és que el Ricky estava ocupat. Sí, ocupat. Sí. Ja ho fa això, d'ocupar de tant en quant. I res, el tema xarrups, no ho sé, d'on ha sortit. Coses que cauen al cel, tu. Penses que cosen. I a la seva banda, un altre que no pot fallar mai, un altre que és un tiro fijo, un altre que fa rebentar els fonaments de Can Capablanca amb els seus temes zarranganos, directe des de Sant Jaume Xes Oliveres, en denominació d'origen Barberà, el nostre estimadíssim Manol Aken. Bona tarda, família. Avui us prometem un bon programa. Avui és l'últim de l'any, jo crec que ja hem començat bé amb aquests xarrupets. Sí, sí. I aquí teniu, jo tinc el meu costat l'Isma, que és el que ens està presentant a tots, sí, que avui crec que li hem de fer un cop de mà perquè estàs una miqueta perjudicat. Sí, ahir va ser l'últim dia de feina, allò del típic dinar d'empresa que se'n va de les mans perquè se n'ha d'anar, i aquí estem a donar-ho tot, però sí, perjudicat, sí. Clar que sí. Molt bé, se't veu prou bé, ho has fet molt bé, aquesta presentació. Ha dit el número correcte, o sigui... Ha dit el número correcte, sí. Què més voleu? Sí, després et demanarem també allò de dissidents i tal igual, a veure si et surt bé, i tot anirà bé. I tant. Molt bé, pues avui, a diferència d'altres programes, no hem fet dedicatòria. Ens ho estem prenent com un programa que volem posar molta música i molt bona a nivell de música combativa, alternativa i reivindicativa, però avui, per exemple, la dedicatòria ens l'hem petat més que res per això, perquè és l'últim programa de l'any, el que volíem era trobar-nos amb els companys i companyes i fer-vos gaudir a totes vosaltres de la millor música. Comencem amb música, doncs, directa? Sí. Sí. Comences tu, Isma? Sí, no? Havíem dit que... Ho havíeu dit mentre jo estava editant el podcast de la PUC. De la PUC. De la Pepa PUC. PUC i dona. Fot-li, perquè veig que tens aquí matèria bona. Sí, ja ho veureu, perquè a més és tot un avançament. Són els Apache, aquest grup de rap del Vallès, a cavall entre Sabadell i Cerdanyola. Som el Dani Castro, el Malpalli a les veus i un servidor als plats. Us portem un avançament en primícia aquí al Pim Pam Pum del que serà el seu nou treball d'Apache, que podreu escoltar sencer demà mateix a Bandcamp, YouTube i Spotify. Un treball que es diu No hi fruta prohibida, amb les veus de Dani Castro i Malpalli, els beats de Malpalli i Slow G a la cançó Bipolar, mix i màster a càrrec de Melonaco, el baix del Mono Morello i il·lustrat pel C i amb la maquetació inconfusible de mil vietnams. Un excel·lent treball que es diu aquest No hi fruta prohibida, que consta de 8 cançons, de les quals he triat la tercera, una meravella que porta com a títol A Contracorrent, i us deixo aquí perquè la gaudiu. Arranca el pim-pam-pum. Aquí provant un nou vet, olor de huet als dents, un laberint de trets o carrers antics, jo donant voltes tractant de resseguir el camí que m'ha portat fins aquí. guiar-se per l'impuls d'idees nítides que no serveixen per res fins que no veuen vida. Es consolida el meu estat de somiar-te de dia i trobar el son a la nit. Falten mirades i tocar-nos la pell. Sobrem interferències i missatges a destemps. Si a cada cantonada m'apareix una façana pintada amb el mateix nom, circula tot lentament. Viure tranquil nedant a contracorrent, l'intent d'acariciar allò que s'escapa. Em ratllen cada cop més els canvis de temps. Fumar per deixar de pensar i acabar pensant massa. Viure tranquil nedant a contracorrent, l'intent d'acariciar allò que s'escapa. Em ratllen cada cop més els canvis de temps. Fumar per deixar de pensar. Otra farola que se apaga. Buscar la poesía en el filo de una daga. Pero cuatro notas, un buen ritmo me embriagan. Poder decir que los sueños nos embargan, son nuestro porvenir. Juntar ideas y empezar a vivir. Huir del odio, aprender a sonreír. Hacerte a lo que cuidas y cuidarte un poco a ti. Hay que cuidarse. Y en la trastienda de este corazón, en una estrofa cantaré tu canción. En la que nace amor y muere olvidado, aquel poeta siempre será recordado. Viure tranquil nedant a contracorrent, l'intent d'acariciar allò que s'escapa. Em ratllen cada cop més els canvis de temps. Fumar per deixar de pensar i acabar pensant massa. Viure tranquil nedant a contracorrent, l'intent d'acariciar allò que s'escapa. Em ratllen cada cop més els canvis de temps. Fumar per deixar de pensar. Tener las ideas claras, estar a las buenas y a las malas. Que la composición forme parte de ti, retomando relaciones que nos hacen existir. Quiero sentir el poder de escribir, que la canción se convierta en elixir. Que tu droga sea una sonrisa eterna, salir al escenario y me tiemblen las piernas. Y conectar la vida con la canción es lo que me hace navegar sin patrón. En mezcla de amor, de sentimiento y música, en mi voz tu piel, sensaciones únicas. Sensacions úniques i desplegar les ales al vent. Grupets de vida que em recorden quan paràvem el temps. Creuar mirades, eren altres moments. Jugàvem a clavar-nos les dents. Històries a carn meva i ara en fem cançons. Donant voltes en un laberint a trets o fet de carrerons. Refer una escena, sentir-la un segon, al mínim per tornar a agafar el son. Falten converses que ens toquin la pell, sobren excuses per posar-nos a cent. Velles figures que circulen a contracorrent, dibuixant el que circula lentament. Viure tranquil nedant a contracorrent, l'intent d'acariciar allò que s'escapa. Em ratllen cada cop més els canvis de temps. Fumar per deixar de pensar i acabar pensant massa. Viure tranquil nedant a contracorrent, l'intent d'acariciar allò que s'escapa. Em ratllen cada cop més els canvis de temps. Fumar per deixar de pensar. Avançament en primícia d'aquest No hi fruta prohibida, amb aquest temazo a contracorrent de la mà dels Apache. Aquí al Pim Pam Pum teníem moltes ganes de que traguéssim aquest nou treball. Estàvem amb tota la il·lusió posada des de fa temps i finalment demà veurà la llum aquest No hi fruta prohibida. Recordeu, a YouTube, a Bandcamp i a Spotify podeu trobar pues, totes aquestes cançons, que en són 8 i que esperem que us agradin. Quines ganes d'escoltar aquest nou treball. Moltes. I quines ganes d'escoltar-ho en directe també, que tenim aquí una última mitja el 4 de febrer a Sant Jaume Sesoliveres. Vindrem cap a casa aquesta penya, farem allà un bon tirado. Anirem amb tot, clar. O sigui, aquest dia 4 de febrer tenim entrevista a l'Esbuc al migdia, sí, aquí als estudis. Que presentaran el seu nou treball, Crit de Guerra. I després uns quants s'aniran, o sigui, jo m'aniré a currar probablement, i vosaltres de festa a Sant Jaume. A Sant Jaume. Sí, sí. Completito. Bon plan. Sí, bon sí. Plan. Completito. I has dit Apache entre Sabadell i Cerdanyola, eh? Barberà no se sap res. Però estan curiosos, això. Apache entre Sabadell i Cerdanyola. I Cerdanyola, que és el que hi ha. Ja, sí. És... Aquí Badia. us ho compro. Badia. I Badia què? Badia també, clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta primera bala... Badia, Badies. Bueno, anem ara amb la primera bala del... Sí, eh? Sí, eh? No, Badies. Perdó. Badies. Avui va així. Com el bon humor aquí al programa, que també va a dies. Va, la primera ronda em toca a mi, no? Sí. Doncs us porto un altre cop la cantautora que us vaig portar l'altre cop. L'altre cop ho vaig fer tot malament. Vaig dir que em pensava que era madrilenya, o de per allí, perquè les seves vinculacions amb... Parlo de la Anna Compuntos. Mm-hmm. Sí. Has indagat, eh? Bé, bé, bé. He bucejat, o no sé, amb escafandre. O sigui, m'he ficat un escafandre, autèntic, xaval. Autèntic miner. No saps tu la d'hores que m'he passat allí buscant i l'he trobat. O sigui, ara us porto una de la maqueta, vale? De fet, porto una de la maqueta que es diu LH, no sé què vol dir. L'Hospitalet. La... Sí. LH. Podria ser. L'Hòstia. L'Hòstia. Oh, i és una cançó que forma part de la secció Foli Seitan. Fotem-li! Foli! Foli! Doncs això. Però deixeu-me dir que l'he trobat i en l'actualitat ja no és Anna Compuntos, sinó que es diu Anna Martín. Ah. Anna Martín. No, Anna Martí. Anna Martí, Martí, Martí, en català. Anna Martí. Perquè és valenciana. Ah. És d'un poble de Torrevieja, em sembla així, que és un poble d'Alacant. Sí. I ara crec que està vivint a Ses Illes, a Mallorca, perquè té alguna cançó en directe i tal, allí, Colin, per allà, que bo. Més d'una. Ha indagat bé, eh? Sí, indagat molt. Tecles. I ara ha canviat de rotllo totalment, vale? Ara ja no és una cantautora, trobadora, anarquista, vorejant el punk, no? Ah. com el que feia, sinó que ara ha suavitzat una mica l'estil i el so l'ha millorat per 2.000 milions. Ja ves. I ha canviat una mica el registre i tal, però l'he pogut identificar perquè de la maqueta en té rescatades he identificat fins a 4 cançons de totes les que té, com a Anna Martí n'he identificat 4, alguna amb el nom canviat, alguna una mica més canviada que l'altra, algunes en directe, però 4 que formen part de la maqueta, justament la d'avui, la que de la secció Felicitant. Fotem-li! Aquesta no la té refeta, sinó hauria aprofitat, ja per, ara que us explicava tot això, doncs hauria aprofitat de posar la nova, però aquesta no la té. Així que me la guardo. L'any que ve, el primer programa de l'any que ve, us portaré l'Anna Martí en l'actualitat. Uh-huh. Però bueno, de moment continuem catant la maqueta perquè és algo apostuflant, és algo que porto 2 setmanes escoltant la maqueta en bucle i m'encanta. Així que, Anna Compuntos, LH, la cançó a favor del veganisme, en contra del maltractament animal i tot això. Som-hi! Som-hi. Yeah. amb el mateix so, perdó, que l'última vegada, que és aquest so, és aquesta de la maqueta. És deficient. Tenim però... ganes de que portis lo nou, per dir-ho d'alguna manera. Lo nou, sí, tinc algun directe i alguna cosa gravada d'estudi que forme, o sigui, cançons de la maqueta gravades en estudi o en directe que sonen millor que això. Ah. I si s'escau, doncs, pot ser també alguna de les noves, algo més actual, no? Per si us fa gràcia o us ho escolteu, la busqueu a YouTube, Anna Martín, sense puntos. Vale, pues Martí, està guai. Martí, perdó, Anna Martí. Anna Martí, sí. Està molt web perquè a nivell de xarxes la buscarem per tal de que li pugui arribar, pues, que hem posat la seva música aquí al Pim Pam Pum. I... Sí, a l'Insta és, em sembla que és anna.martí.music o alguna cosa així. Hi ha punts. Vale. Ah, mira els punts, Un puntazo. Molt bé, pues després d'aquesta cançonassa d'Anna, que ja no és la primera vegada que passa pel Pim Pam Pum i que sempre que passa ens fa gaudir d'allò més, ara anem amb la primera bala del mestre Pou, que portes, bonic? Doncs anirem cap a Còrdoba i posarem una cançó d'una noia que era Gata Katana, sí, que ja ha sonat aquí el Pim Pam Pum. Una referent. Però ara feia temps que no sonava, i tant. Gran referent, una artista, poeta, feminista i rapera, i més coses, que fotia moltíssima tralla. I us posarem una cançó que és Los Siete contra Tebas, que el primer que vaig pensar que era pues, Tebas un jutge o alguna cosa així, i no, i aquest tema és un altre, o sigui, aquest nom ve d'un altre, té un altre sentit, i és que Los Siete contra Tebas era 7 exèrcits de diferents nacions que van a atacar Tebas, que era una ciutat que hi havia cap al Nil. Hòstia. I és de l'època grega, diguem. I és una època històrica que hi va haver, i va haver-hi com una matança, i bueno, acabar com el Rosari i l'Aurora, aquestes coses que passen. Se diuen bien. Però, i és que Gata Katana, moltes de les lletres, a part de reivindicatives, a més, eren molt de reivindicar el folclore andalús, perquè era d'allà, sí. Però a més d'explicar molts temes històrics i comparar-los amb realitats socials de fa poc, actuals, diguem. I aleshores, doncs, d'aquí crec que ve aquest nom, d'intentar comparar coses. Això mateix també ho fa una mica, en una altra línia, la Morti. La Morti també és veritat que li agrada agafar coses de la història d'Andalusia o coses, saps, o coses de la llengua i així, i posar-ho a les seves lletres. La Morti que està a tope últimament, sí. Està amunt i avall. És la una mare. Jefa, i sí, tant. Sí, que la vam tenir aquí, la vam fer una entrevista... I tant. I de fet va ser bastant guapo, va fer un en directe algunes cançons i va ser impressionant. Algunes perles ben xules, sí, amb el Juan Rodot. Juan Rodot, sí. I tant. Molt bé. Doncs us posarem aquesta cançó de Gata Katana, i la veritat és que no té un pèl a la llengua. La noia, la veritat és que fotia un discurs brutalíssim, i ja veureu com, a part d'una base molt absorbent, fot una tralla a la veu impressionant. Així que us deixem amb Los Siete contra Tebas. Fum-li! Hace tiempo que no se le ve por el café. Y aquello sin usted está muy aburrido. No tengo tiempo para tertulias, tenga. Lea esto. No he venido aquí pa' contaros las noticias. Estoy juntando papeletas pa' entrar en su lista. No creo que me haga falta concienciar si en la lucha antifascista con violencia me aplicarán la antiterrorista. Pobre niña rica, no sé qué pudo pasar. Renegar el ideal capitalista. Te has condenado tú sola por no quererte callar. Vaya, donde vaya me sigue la pista. Perseguida como la verdad. Si eres uno más ya sabrás de lo que te hablo. Que antes que me arreste descalabro a ese hijo de puta. Mi libertad no cabe ni en jaula de plata blanca. No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo. Yo vine a ser palanca y justicia por supuesto. Porque estoy harta de que me toquen los muertos. He venido a que me rapen esos fachas. Con la furia de la masa despechada. A moverme despacito por la sierra de noche escondida. Con la suerte chata, chata de proscrita. Los dejo toscrito. La fecha, la hora, el lugar. Lo mismo me sale y me logro fugar. Pero no creo con esta suerte. Y no me veo desertando la verdad. Porque lo que yo tengo no hay guerra que me lo arregle. Me viene un poco mal la tercera mundial ahora. Que al menos tengo un plan y ganas de que me lo jodan. Me duele como los hijos de mis malas compañías. Creciendo entre judas, nadando en miseria. Como los míos que no nacerán. Yo no condeno a nadie a esta barbarie. Con este aire irrespirable que me dan. con la derecha y su revancha como lastre. Lo mismo acabo como Larra o aún peor, como Lorca en la cuneta desterrada del arte. Yo estoy más muerta que Chernóbil. Veo repeticiones de la hostia en la boca de Berlusconi por Carlo Giuliani y un sistema fascista que calla quien resista y todo parece inmóvil. Tengo la rabia de la madre del anarquista griego, del padre que se prendió fuego porque no tenía nada delante de un banco mientras los medios grababan y el mundo simulaba estar ciego. La ironía de James Morrison con el himno de Diego en una copa de Ibiza antes de iniciar el juego. Cada zapato volando hacia Bush para su país, la disciplina de la URSS y boom. Que todo se hunda, que no intenten sostener sobre alfileres el poder del capital que se derrumba. Que no traten con respeto a la rata que mató al chaval antinazi en el metro. Quiero que se entere que a miembro de la intifada, que Occidente ha hecho de su pañuelo un objeto de moda. Que ahora lo llevan pijas que no se enteran de nada y que han comprado por 3 euros en el chino de su zona. El frío de Stalingrado y la victoria en Vietnam, una bomba en un desfile del Ku Klux Klan. Nos han dado un circo malo, pero nada de pan. No sé cómo coño piensan que me pueden callar. No sé cómo coño piensan que me pueden callar. Yo he venido a que me rapen esos fachas. No sé cómo coño piensan que me pueden callar. Yo he venido a que me rapen esos fachas. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos de la reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos del rey, ¡zas! Guillotina. Los ministros, ¡zas! Guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Guillotina, guillotina. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quin temazo arrangano de la gata katana aquí al Pim Pam Pum, que s'ha tret el mestre Pou de la xistera. I, sí. i l'àudio final, que dèieu que dones del programàs carne cruda, no? Dèieu? Sí, o sigui, carne cruda comença molts dies amb, amb aquest àudio, que no sé d'on és, deu ser d'una pel·li. O sigui, la veu segur. Sí que és d'un actor espanyol, que ara no me'n recordo el seu nom, però... Però Zas Guillotina. Sí. I havia dit que la base és molt absorbent, però la veritat és que li dona un flow brutal. Tremenda, sí. Tremenda cançonassa per començar, per dir hola del mestre Pou, aquí en aquesta edició 441. Vale, pues acabem ronda, no? Vinga. Vinga, i amb què? Amb què, mestre, mestre, Pollo, mestre Manol? Mestre Pollo. És que avui és el seu aniversari. Avui és l'aniversari del mestre Pollastre i el tenim molt al cap. Pues hauríem d'haver fet un especial cançons de menys d'un minut, no? Pues sí, hauria estat bé. Com ja arribarà alguna, no? Potser. I tant. Sí. Bueno, mira, jo per començar espera, us porto... Un moment que em poso de peu. No sé si de peus o de genolls, o una reverència o alguna cosa així, no sé. No, jo crec que, sí, eh? Jo crec que començar, amb aquest cantautor podem estar asseguts, perquè... No? Podria entrar en la secció Felicitant, igual, no sé si aquest tema, però molts altres segur que sí. És el Producto Interior Bruto, aquest cantautor anarquista, vegana... Deixa'm dir que és la secció Felicitant, en si mateix, perquè escoltant amb aquest home que portes avui, jo em vaig introduir en la matèria. Sí, diguéssim. Sí. Hòstia, que guai. Sense cap mena. Que important. Molt guai. Molt guai. Bueno, és de tota aquesta gardela, no? De cantautors madrilenys, anarcoveganos, straight edge, així. I és que jo, com el Ricky, aquesta setmana també he estat fent recerca. Em va sortir així ahir al vespre quan estava preparant el programa. Perquè, bueno, havíem parlat... Vull dir, el Ricky porta els... Aglibàsters. Els Aglibàsters. Sí. Spoiler. On hi participa en alguna cançó el cantant de... Doncs, de el PIB, el Producte Interior Brut. Doncs tornant a això, tornant als Aglibàsters, tota aquesta gent de Madrid, Accidente, Duelo, no sé, no sé quant, vaig estar buscant i vaig veure un vídeo en directe del Producte Interior Brut i després vaig veure un vídeo en directe d'una col·labora de Duelo i Accidente, que tenen un split, no? I de sobte vaig veure les persones, el cantant de Duelo i el Producte Interior Bruto, i vaig pensar, aquesta és la mateixa persona. Sí, eh? I em va patar molt al cap. I va ser com... I això no hem sabut fins avui, després d'haver posat... Teníem indicis. Jo ho intuïa, perquè la veu s'assembla molt, la manera de cantar, les temàtiques, les lletres i tal, però no n'estava del tot segur. I el Manolo avui ha dit que veiem vídeos, ho té claríssim. Ho hem corroborat. No tenim un escàner biomètric d'aquests per comparar cares, però jo ahir vaig estar molta estona mirant vídeos. De fet, aquesta nit he somiat amb aquesta comparació, he somiat amb Duelo i amb Producto Interior Bruto, i llavors avui us portaré un Producto Interior Bruto i per acabar us portaré Duelo. I per començar us porto un tema que es diu El secreto de los vampiros, que és un tema a més que crida bé, amb una intensitat allà que diu les coses com s'han de dir. Comences fort, eh? Començo fort, però de cantautor. Sí, sí. Fot-li. Un aplaudiment, el deixo. Un aplaudiment. Perquè... Sí. Val la pena. Mira, quina meravella. Jo dic que aquest, a part de les lletres, que són... És que per mi aquesta persona és tot crua. O sigui, la manera de cantar no li posa tonito, de vai a cantar sí. Perquè t'agradi. No. Ell... O sigui, de les entranyes neix una cosa... i ho treu. I ho expressa fora, així. Ho expressa, mm-hmm. Sense filtre, sense reitant les lletres, que són punyents, o sigui, són idees traspassades a cançó, sense... diria, sense poesia, sense mètrica, sense res, sí, cru. Sí, o sigui, cru. Més o menys que quadri amb la... i ja està. Ja està. Mm-hmm. O que ni quadri, saps? Mm-hmm. I aquesta puresa, deixa-m'ho dir així, sense... Sí, sí, sí. Sense ànims de... pretensions de res, no? De puresa, no en el sentit aquest, sinó puresa de joder, això és el que sento i t'ho transmeto sense edulcorar, sense res. I buah, a mi aquesta persona, escoltar un disc o un parell de discos sencers amb auriculars d'aquesta persona et fa pensar molt. Et toca temes o temes que ja tens treballats però te'ls toca d'una altra manera que no... Que no havies pensat i... Buah, ja ves. Sí, sí, ja és, ves. És poesia a trallón, no? Sí. És com... sí, sí, sí. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa que ha sonat de la gràcies, mà del mestre Manolo, Texas... Gràcies, Manolo, sí, no, és no. Que el vaig gastar quan vaig començar el pim-pam-pum o no sé si abans o després vaig conèixer, però bueno, a l'inici de jo participar aquí l'havia portat diverses vegades a aquest home i no volia abusar i el tinc com a parc. Podria portar totes les discs, podria portar cada programa una de les seves i em quedaria tranquil, no? Però no ho faig perquè no gastar-lo i quan algú més el porta, joder, bueno, ho deixes. I són d'aquestes veus que les hem escoltat molt però que amb el temps se'ns obliden, no? I jo ahir escoltant era com uau, un altre cop, eh? A sonar això, saps? Vull dir, a part de la investigació que vaig fer, era com que et retorna, no? A uns moments, no? A uns pensaments, a unes idees. Sí, no? Sí. Que guai. Com ens agrada fantàstic, la música. Fantàstic. Fantàstic. Molt bé, doncs anem ara a la segona ronda segona i ho fem amb una segona secció, no? Anem a per la segona secció. Fum-li. Segona ronda, segona secció. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba a la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Avui us presentem a un duet de dones punk. Aquesta setmana tenim el plaer de presentar-vos a Ate i Rocío. Elles són Ciclogènesis Explosiva. Ate Guerrero, nascuda a Marbella el 29 d'agost de 1989 i Rocío Lescano, nascuda a Buenos Aires el 30 de novembre de 1987. De professió, totes dues es dediquen a la informàtica i d'aficions, a l'Ate li agrada nedar, conrear l'horta i llegir ciència-ficció, mentre que a la Ro li apassiona l'esnorkeling i viatjar on hi hagi mar. Quan a la militància social i activisme, Ciclogènesis Explosiva dediquen els seus esforços a l'antiespecisme i al transfeminisme i tenen una ideologia clarament anarquista. De caràcter, Ate és una persona tranquil·la, diurna, de vegades més extravertida que d'altres segons com se senti de còmode. En general, alegre, encara que cada dia més emo per influència de Ro. I la Ro, entre rialles, ens diu que és molt ella. És molt emo ella. D'influències musicals, quan eren més joves els agradava el punk estatal i el de UK fet per senyors. Per descomptat han estat i són i seran sempre fans d'Avril Lavigne, Brody Dale, My Chemical Romance i altres grups de la seva emo-adolescència. Actualment les inspiren molt bandes com Bad Cop, Bad Cop, Movina Galore, L7, Bikini Kill, Per Amor o Dream Nails, entre d'altres. Per descomptat, les fan vibrar molt les compis de Hexa o grups com Wanda i La Mujer Pantera, perquè les van fer adonar-se'n que tu i la teva col·lega podeu muntar un grup de punk siguent dos i sense guitarra. Ate ha participat a les següents bandes, Plan B, amb B baixa, Milhouse Connection, Jabatas i Ciclogènesis Explosiva. Per la seva banda, Ro ha participat a Tykes Back, Jabatas, Ciclogènesis Explosiva i Mal de Ojo. Quan els hi preguntem pels records del primer concert, Ate recorda que li va demanar al tècnic de so per favor que li apagués els llums, que no li apagués els llums perquè no veia els trasts del baix i es perdia. Això és real. Tothom reia quan ho va dir. No sap si és que es pensaven que era cony o què, però no ho era. Era real. I Ro recorda que no se'n sortien gaire tocant al començament. De fet, una de les quatre cançons que tenien no la va poder ni tocar, perquè era, però era en un ambient tan còmode i la gent del públic era tan maca que van fer que, tot i així, s'ho passessin la mar de bé i volguessin seguir endavant amb el grup. D'anècdotes personals, per desgràcia, sempre els hi toquen maderos als blablacars. I pel que fa a les anècdotes relacionades amb la música, en tenen vàries. Sí. Atens explica que quan cantava en el seu primer grup, el noi que tocava el baix es va haver de mudar d'urgència per feina i no tenien temps per trobar un baixista que a més fos antiespecista, que era una cosa molt important per a la banda. Llavors ella va dir, jo tinc les mans lliures i si em doneu un baix i em dieu què haig de fer, ho intento. I és per això que toca el baix a dia d'avui, per la cara. Ara s'entén millor, no?, allò de les llums del primer concert i tot això, oi que sí? Una altra de bona. Una altra de bona, no, de boníssima. És la cara de fàstic de Ro quan li toquen machitècnics. És un quadre. Ella odia provar bateria quan sonoritzen senyors i els ho fa saber. AT col·lecciona fotos d'aquells moments. I l'última anècdota que tenen és d'un concert que van fer a la plaça Cascorro de Madrid amb les seves estimades Campamento Chipewa. Resulta que els hi van llançar ous i una patata. A AT li va afectar en el moment. Es va sentir una mica insegura. Però quan van acabar el concert, totes les amigues i el públic en general els hi van dir que era el més punk que els hi podia haver passat. I és veritat. Estaven fent soroll al centre d'una ciutat cada dia més gentrificada i difícil d'evitar, creant un espai maquíssim al barri. Al final van revertir la situació gràcies a la gent bonica que hi havia i a més una senyora els hi va donar 2 euros. Flipa. Quan els plans de futur Ciclogenesis Explosiva estan organitzant una petita gira pel Yankee amb unes amigues que tenen allà i que toquen un grup de hardcore punk que es diu Mala, amb sigles. A part estan gravant ara mateix, ja que volen treure un vinil, i ho fan amb una autèntica màquina del so, que és aquesta tècnica de so meravellosa que es diu Ainhoa de Perra Vieja, projecte que ha estat i segueix molt central a les seves vides i que foren fonamentals per a elles a nivell d'inspiració. I en projectes també volen enregistrar alguna cosa amb les seves amigues de les Leopardes. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Ciclogenesis Explosiva. Duet punk de Madrid i Màlaga amb AT i Ro, les protagonistes de la secció punk i dona d'aquesta setmana, el baix i la bateria respectivament. Us portem un temazo que ens van fer arribar especialment per aquesta ocasió, una perla que porta com a títol Quemar i sona així de bé. Let's go. Muchísimas gracias, Cyclogenesis Explosiva. Muchísimas gracias, Ate y Ro. Muchísimas gracias por ese temazo que, Mar, que nos habéis hecho llegar especialmente para esta sección. Una nueva sección aquí en el Punkidona, gracias a vosotras. Y desde aquí un fuerte abrazo de todo el programa, de todo el equipo del Pim Pam Pum. Ya sabéis dónde tenéis una radio amiga, ya sabéis dónde tenéis un programa amigo para lo que os haga falta. Y os seguiremos de bien cerca. Muchísimas, muchísimas ganas también de que saquéis nuevo trabajo y que lo podamos disfrutar. Molt bé, pues aquesta ha sigut la Punkidona d'aquesta setmana, darrere de l'any, arribant gairebé a la norantena, estem en 87, diria, i vamos de fuertes ahí amb la Punkidona. Avui mateix ha arribat una altra secció, que a més d'una banda que després portaré, no faré l'espoiler, però sí que no serà l'última banda que passarà per Punkidona la que avui apareixerà aquí en aquesta edició, i seguint amb més música combativa. Cosa semblat, colla, què onda? Brutal, la distorsió que comentàvem, la distorsió del baix aquest, no? Em sonava que fins i tot es podia confondre amb una guitarra, no? Totalment, en sí, sí. Totalment, increïble. Molt bé. Ciclogenesis Explosiva. Ja havíem sonat aquí el Pim Pam Pum, sí. Un parell de vegades. Sí. Vam tenir un jardinaco guapíssim. Sí, sí. Mira. Informant-nos de què carai volia dir Ciclogenesis Explosiva. I ara ja ho sabem? Sí, més o menys. Sí, és prou de jardins. És el que passa quan es forma un cicló, hi ha una cosa allí que es diu així, ciclogenesis explosiva. Catalitzador, no? Que fa pum. Molt bé. Ja sé pum! Ja sé pum! Pipa pum! I que no en quedi ni un. I després d'aquesta primera cançó de la segona ronda, anem a la següent. La segona de la segona. Sí, dos. Tot quadrat, Com avui, que avui és 22... del 12 del 2022. Hi ha molts dosos, eh? Sí. Molts. Sí, i són les 21 i 12. I ara no ha sigut la segona... I és la segona ronda de la segona ronda, o sigui... A la 22 i 22 en parlem. Està a punt de passar alguna cosa, eh? Tot en base 3. Jo volia dir que també ha sigut la segona ronda de gots petits. De gots petits, sí. Tot en dos. Avui passarà alguna cosa amb el dos, eh? Sí. Els dos en aquests. Bueno, què? Tu què portes? Més de tecles? Per amenitzar-ho una miqueta. Doncs porto un duo... No, quasi. No són dos, són més de dos. Es diuen Kira. A les xarxes els podeu trobar com kire.punk. I punks, amb X. Kire amb K? Amb K. K-I-R-E. Kira. I crec que són de Perquivarna o la zona, perquè buscant a les xarxes he vist alguna cosa escrita en català. Tot i que la cançó que us porto avui es diu Regalos, és en castellà, extreta del seu disc del 2019, és un nom d'un disc que és una pregunta, que diu, quizás el tiempo se haya acabado, ¿no? Maybe. Pot ser? Maybe. Reflexionem-hi, companys. Parlem-ne. Què era això? El racó de pensar. El dinamita. Era algo... Dinamita. Hi havia una... Dinamita. Dinamita, dinamita. Allò que era d'en Degax i tot, que sortia aquell home final sempre i deia reflexionem-hi, sisplau. Reflexionem-hi. Brutal que t'hagin recordat. Doncs això també és dinamita. Són els Kira, yes. Les Kira i el temacle Regalos. Enxúfala. We'll be right back. el mal trago de volver a ayunar, de volver a ayunar. Brutal! Uau, quina troballa! Uf, molt bé. Quire, molt bé. Ens ha encantat el pim-pam-pum. Sí. Aquest eclecticisme, no?, entre sí. les dues veus, no?, una mira, més així. Mira que hi ha cançons que de vegades passen com desapercebudes als nostres oïdes, perquè estem fent el programa i estem parlant de les nostres coses, però aquesta, com ens l'hem escoltada i com l'hem gaudida, en és general. És que hi havia de tot aquí, eh? Hi havia... Sí, sí, sí. No, al principi era molt strip punk, punkoi, però sense ser himne, no? Això sí, que sí, sí, que no. parlàvem, que té el no anaven els coros, sí, però aquesta sí, intensa, cru, però... però tenia puncarrada, però tenia aquesta melòdica, no, de la veu amb un i de to sostingut, sí. I després amb la veu de la xavala espectacular, uah, sí, sí. Tremendo. I anaven combinant-se, ara una estrofa un, ara l'altra, sí, i tal, però al final es feia una fusió que molt sí. interessant la fusió final sí, aquesta sí. d'estils. En directe això Fora. Deu ser... Ens ha encantat, eh? I a més, com tots sabeu, que a mi la música m'encanta, però el que encara m'agrada més que la música són les lletres. Uh-huh. I en aquesta ocasió, aquesta banda, almenys les que he escoltat i he pogut llegir la lletra, que em sembla que era el Bandcamp que ho tenien, totes guapíssimes també. Aquesta sí, sí. es diu Regalos... parla, si no vaig mal fixat, parla com si fos un sense sostre, que els seus regalos són menjar, això que pot reciclar, un súper, o que, no, que per altres són desperdicis, però poden ser regalos. No? Sí, sí. Mm-hmm. Em sembla que va anar bé d'això, ara potser l'estic, ja, però crec que sí. Molt bé, doncs, després d'aquest temazo, que com dèiem ens ha encantat, esperem que totes vosaltres que ens escolteu també, de Kire, que és una banda que crec que no havia sonat. No, descobriment. Crec que és una banda bastant nova. Sí, pues, sí. pues seguim-li bé la els vaig veure en un cartell d'un concert que volia anar i al final no vaig poder anar, però em vaig quedar, em vaig apuntar els noms i perquè hi havia diverses bandes que pel nom m'agradava, o sigui, sí, no sí, que llegeixes el nom sí, sí. i dius, això, epa, vull escoltar-ho, que segur que sí. això promet. No sé si ho has dit perquè no m'he quedat amb la copla, amb esta tecla. D'on són? Ho sabem? O no? O sí, o que és un sí, ho he dit abans, que creia que eren de Perquè Barna, perquè tenen alguna cosa escrita en català por ahí, a les xarxes, que guai, però no sé d'on, perquè no hi ha aquesta informació. Punqui dona, això, eh? Sí, sí. Mm-hmm. Sí. La bateria, la noia que sentiu cantant, ojalà. És la que toca la bateria. Hòstia, ojalà. O sigui, costa coordinar la bateria i normalment els bateries que canten acostumen a anar o fer coros o cridar. Però aquesta no, estava entonant, que encara és un altre nivell. És entonant molt i en aquesta era com cantant secundària perquè, bueno, o al final... Bueno, començava l'altre i de després s'hi sí. afegia, sí. però té cançons on és més encara més principal. Sí, sí, eh? Sí. Des de la bateria, o sigui, flipes. Ja ho escoltareu aquí al pim-pam-pum, clar que sí. Molt bé, més música combativa ara de la mà del mestre Pou, que tira la seva segona bala. Què doncs, dius? Què portes? Si això no havia sonat, això sí que aquest grup sí que ha sonat algun cop, són els Ni Por Favor Ni Hòsties. I tant, una és banda... que tant. D'anys A, que de fet van tornar i crec que encara estan semiactius o fan alguna cosa. És un punky reggae, així, aquesta cançó, bé, no tan eclèptica com l'últim que hem escoltat, però també tenen els seus tocs de musicals, vull dir. No, que toc, no sé si tenen toc. Que també no, es pugen. Que tanquin la porta 10 vegades abans de... Això, pues no ho sé, no ho diuen a la cançó, com a mínim. No consta. No, i a la cançó realment es caguen amb la religió que hi ha muntada, no directament amb aquest estat que tenim en teoria confessional, però realment totalment... És like, no, en teoria? Com va això? És like, sí. Sí però bueno, vamos, és like, però tenen totes les coses de la església, com tenen les esglésies de cada poble, no paguen sí, sí. IBI, tenen aquests descomptes... Així, amb unes subvencions brutals, sí. amb unes bueno, ajudes... Amb... Totes les festes nacionals són... Sí. És like, són però del no... calendari, no? És like de Nadal. És like, però no li és doneu... like de... O sigui, jo crec que és no like de que t'agrada. No, no, like. Like, però no li doneu el like. Like cristianisme. Sí, no, no marqueu Sanitos. La puta casella aquella de l'església, su puta madre, vale. I aleshores, aquesta cançó pues, es caga directament amb la religió, amb tot el sistema que hi ha muntat. Jo em cagaria directament també amb la gent d'aquestes creències, però bueno, igualment... Sí, caguen-nos en Déu. Ben cagat, ben cagat. Sí, sí. Però... sí, per què no? I amb, els fidels també, eh? També. Sí. A veure, saps el típic d'aquest si rebent una tuberia i cau merda i plou merda directament? Sí, sí. Pues... ara. Jo... sí, sí. Bueno. No, és que jo visc a l'església, saps? Rectoria. A la rectoria, és veritat. Sí, sí. L'antiga rectoria. És on dormien, no? Era com l'habitatge... Era la casa del mossèn, sí, sí. Només del mossèn? No, els seus homunculos... Bueno, no sé, jo ara dormo... L'escolanet i dormo a habitacions on havien dormit mossens. Si voleu parlar de salseo... No, però està molt bé que hi hagin segons usos, segona mà... Perquè són espais... Estan fets per durar, que almenys se'ls dona una utilitat. Tu saps quantes cases... Vull dir, totes les esglésies de tot arreu tenen rectories. Hi ha esglésies que no viu ningú en aquella rectoria perquè el mossèn viu en un altre lloc o perquè viu, no sé, en un Airbnb. Però són moltes cases, dir que... Bueno, que l'església té molt de poder, no? I té molta... Algun dia hauries de viure a la Sagrada Família. Bueno, jo... A mi no em va rufar gaire, eh? Cada poblet, tio. Podríem els programes allà, eh? Cada poblet on vas, normalment hi ha com a mínim una església i això és un edifici que està ben fet com a edificació, vull dir que per durar. Sí, no, casa meva és del 1600. Uau. I tot això que portes? Espera, i el que em va encantar molt, per exemple, un lloc on em va marcar molt i em va impressionar era Dublin. De que moltes esglésies, acabo de fer un dequeísmo, moltes esglésies s'han reconvertit perquè l'església ho va abandonar amb tota la baralla que hi va haver protestantisme i catolicisme i aquestes merdes. Sí. Hi ha moltes esglésies reconvertides i algunes són pàrquings de cotxes, algunes són bars directament, altres són... Espectacular. És molt curiós de veure. Es nota que és una església? Sí, perquè l'edifici és una església, però està oberta i hi ha un pàrquing de cotxes. I això però això està molt bé. Tot el que sigui prendre-li immobles a l'església està... Clar, vull dir, ens han estat i encara segueixen robant immobles i terrenys a Don Quisqui que poden, doncs mira... Bueno, i a tot això cap on anàvem? Estàvem una cançó de Ni por favor ni hòsties, això ho teníem. Sí. I aquesta banda de Borriana doncs posarem una cançó que es diu Rigi de los Beatos i res, us deixarem amb aquests Ni por favor ni hòsties. Cago en Déu. Soldados del ejército del mar, hijos de un dios cobarde, pues a los que preocupan de salvar su culo petar el de los demás. No hay Cristo que se escape. Menuda banda de magates, menudos cabrones. ¡Cabrones! Todos los líderes de todas vuestras religiones. ¡Con la vida! A mi em sonava... Perdoneu, a Evaristo de la polla tota l'estona. Sí? Us ha sonat o no? No, gens. No, eh? A Evaristo pues, a no. Sí. No, però té algú la veu que puc entendre que la relacionis, però... Però crec que cadascú té el seu registre. Un guitarra d'aquí era percussionista de no sé si l'Último que cierre o alguna cosa així, d'una època, però... Ah, sí? Pel que he llegit a Wikipedia, perquè ens documentem, encara que no ho sembli. Sí, ho fem, sí. Però no, amb la polla... A mi no m'ho ha recordat pas. Sí que és a mi una mica, no? Però... A mi una mica. Sí, però o sigui, jo entenc... Jo sé el que vols dir, la veu una saleta aquesta. Que és un poco puncarreo, que... tipo Manolo Cabezabolo, bueno, com alguns temes així... Sí. És una època, també. Sí, no? Podria anar por ahí. Molt bé, excel·lent la proposta del mestre Pou. Aquí el pim-pam-pum. De moment, molt d'acord amb tot el que ha sonat, eh? Per aquí. Sí, sí, sí, de moment la música està anant a un nivell estratosfèric. Ara, abans de la música, per això arriba una nova secció, la tercera d'aquesta edició. Una secció i l'última de l'any de llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro. Doncs sí, avui us portem l'última secció de llibres combatius de l'any i avui us porto una perla espectacular, és el Manifiesto Plumífero de la impremta col·lectiva de Can Batlló i el Bloque Plumífero, i és que la cis... ara parlaré en castellà, la cisheterosexualitat llegó con Colón. És un manifiesto i celebración colectiva del Bloque Plumífero, sexogénero disidente. Somos resistencia anticolonial. Testimonio de lucha y resistencia, reivindicación de nuestras trans ancestralidades, grito de rabia por nuestra historia de violencia y muerte, carcajada desobediente, fiesta de las negadas, desfile de monstruas por las ramblas de Barcelona. Desde la imprenta colectiva de Can Batlló publicamos bajo el título Manifiesto Plumífero algunos fragmentos diseñados, compuestos e impresos con tipos móviles en antiguas máquinas manuales en un proceso lento, artesanal y colectivo. Las imágenes son reinterpretaciones en linograbado hechas por nosotras, migras de la imprenta, en base a fotografías tomadas por Radar Colectiva Visual durante la jornada en la que se hizo público el texto. Sigamos abrazándonos y resistiendo juntes fuego al orden colonial. Yeah. Això és un fanzine llibre, com li vulguem dir, espectacular. Està fet absolutament amb tipografia mòbil, que perquè les que no ho sabeu, és els orígens de la impremta era la tipografia mòbil. Vull dir... Són amb els tipus, no? Que... Sí, són amb tipus mòbils de plom. Cada que... lletra és una peça. Sí, llavors es munta cada frase, es munta en base a cada lletra, una a una, i es fiquen a unes màquines que després, de forma analògica, diguem, funcionen mecànicament, no són digitals, estampen tot aquest text. I és un dels llibrets que ha fet la impremta col·lectiva, que si no coneixeu el projecte, és una impremta, això, una impremta tipogràfica espectacular que hi ha a Can Batlló, al final de tot del carrer, a mà esquerra, allà on està Descontrol, està la impremta col·lectiva, està la Nau d'Arts, i podeu anar allà a disfrutar d'aquest projecte. I bueno, és això, aquest projectàs que ha fet aquesta gent de... aquestes companyes amb aquest Manifiesto Plumífero, que us llegirem alguna cosa més, que és una combinació entre gravats y tipografía, y digo así: el blanco trajo en la pinta a la niña y la Santa María los sistemas que aún nos oprimen, un sistema de castas por colorismo y un sistema de género por genitales, vomitando flores sobre sus sistemas de clasificación idiotas. Que quede bien claro, no hay cissexismo sin imposición colonial. Os leeremos algo más. Colono, te maldecimos. Nos silenciaste con una sola lengua, pero hablamos mil lenguas. Mil lenguas fluyen por nuestros cuerpos y nuestras memorias. En mil lenguas maldecimos tu tierra yerma. Bueno, no us llegiré més perquè no us vull fer spoiler d'aquest projectàs de la impremta col·lectiva, d'aquest Manifiesto Plumífero, que si teniu ocasió, no sé ben bé on el podeu aconseguir. Estigueu atentes quan la Impremta Col·lectiva fa alguna fira allà al carrer de Can Batlló. No sé quantes còpies van fer, és una edició hiper mega limitadíssima, una joia. Entre gravat i tipografia, com us estava dient, cosit amb fil. Això és superimportant, però i les il·lustracions què? I les il·lustracions... Perquè em porta alguna, no? Les il·lustracions són fotografies que es van fer en diferents manifestacions del 12 d'octubre i que les han passat a gravats i que les han, bueno, que és una combinació entre text i gravat. No sé ara ben bé si ho han fet amb linotípia. Perquè això és una planxa d'alumini, o sigui que placa. Bueno, hi ha diferents tècniques de gravat, hi ha ara se m'oblidarà. O sigui, en el gravat hi ha, per exemple, el joder, ara se m'està oblidant tot. Bueno, no sé, però has portat xupitos. una maleïda joia, sí, mestre, sí. Manolo, tio. Aquells, sigui, que es fa amb la llum. No, bueno, li fiques un producte químic i després li passa llum, es degrada i queda. Per exemple, la litografia és en pedra, la xilografia és en fusta. Ara m'està sortint tot, bueno, hi ha diferents estils, hi ha el softcat, que també és gravat, és un material que és més tou que la fusta i és més fàcil. Bueno, hi ha diferents materials i aquí, bueno, hi ha tot d'això, una combinació entre una cosa i l'altra, 100% antiracista, a favor dels drets LGTBIQ+, que a més avui ha sortit aprovada la llei trans. A més, ahir es van presentar també no sé si al Senat o no sé on, les no sé quants milions de signatures de lo de despenalització de, no? De la... és que no m'està sortint res. Les signatures aquestes de despenalització migra i així. Aha. Vale? Que feia molt de temps que estaven darrere. I, ha sortit, bueno, avui, O sigui, es van entregar ahir. Feia molt de temps que jo crec que moltes de nosaltres segurament en un espai o en un altre haurem signat aquest plec de signatures. I us porto, pues, això, avui per acabar. No us diré com sempre, ho podeu trobar a les llibreries de confiança, avui heu d'indagar si el voleu tenir. Ho heu de buscar bé, no? És una joia impressionant. En bruto. I per acompanyar això, i dintre d'aquesta història que portem al Pau i jo uns dies de portar una mica de tecno, de coses així, bueno, després sí, Et portaré una cosa que t'agradarà molt. Xumba, xumba. Però ara de moment us porto la Élite, que és una cosa que ens agrada molt, sí, aquí. Sí. És aquesta banda... Ojo amb aquesta banda. És una banda... S'estan obrint pas a guantazos, podríem dir. A machetaes, espectaculares. Doncs diria que són de Ponent. Sí, crec, no? Que són de prop de Lleida. I molta d'aquest... Molta penya les segueix. O sigui, és una banda que estan traient coses molt bones a dia d'avui, però que molta penya hi és al darrere. I ha fet concerts ben parits, sí, també. Sí. Doncs d'aquest synthpunk del 2022 us porto Todos me miran mal. Som-hi. Esta es nueva, para todos los haters, que se joden. Yeah. La élite al pim pam pum. Tremenda. Jo, sí. Si venen a la descomunal, us avisaré i anem. De cap. Anem. La élite tenso. No serà la primera vegada. Hòstia, després passa el que passa, eh? Sí. Després arribem a casa... No sabem ojo, ojo que s'obre la porta. Ojo, s'obre la porta. Ai, atenció. A veure, venen arriba... apatxes, venen apatxes. Arriben aquí la gent d'apatxes. Venen apatxes. Ui, venen carregades. Bueno, bueno, bueno, bueno. Sí. S'acaba de riure una. Bon Nadal. A mi em va bé. Però també... Sí, sí, claro això sí. Passa al pim-bam-bum, eh? Venen, sí. Arriben col·legues... Venen i, les bueno, col·legues de Patxe. Això està obert per totes, quan vulgueu, estem aquí. Sí. Salut, que s'escolti el vidre. Important, el directe. Que es noti que és programa de Nadal, ja gairebé. Sí. No? Su! Gaudim molt, els estudis de Ràdio Trama. Clar que sí. Ja que tenim els apatxes aquí... Hem posat la primera del programa, l'avançament que ens ha portat l'Isma. A contracorrent. Del nou pepino que es prepara. Mai molt bé, fruta prohibida. Sí. Molt bé, molt bé. Ha sigut, molt sí, bé, sí, ja farem alguna cosa, no? Amb el Zapache. Tant, no? Ja farem aquí una cosa tant. Sèria un ja dia. Ja fem. Sí, de moment si fem una preguntes... Bueno, tu, Isma, ja els hi passaràs al nostre rider de que han de portar mínim 12 llaunes d'estrella. Que no s'escapi res. Potser Estrella Galícia o Estrella d'Ames igual, però han de, sí, ho han de portar. Mentre porti Estrella... Sí, o una birra sí. Amb un gomet d'estrella i va bé. Sí, sí, és igual. Vull dir, pot ser Steinburg amb i alguna gomet. Artesana per mi també. Sí. No ho sembla, però arribem a l'Equador d'aquesta edició 441. Seguiu a Radio Trama, seguiu al Pim Pam Pum, música, trinxera, periodistes dissidents... I ara ens n'anem amb una punkarrada de la mà de Nervio, aquesta banda de punk rabiós de Logroño i Sòria. Venen a petar-ho tot i ho fan amb un punk molt fresc. Són Hans a la guitarra i a la veu, Joac al baix i la Cristina a la batera. Des del seu segon videoclip, que podeu trobar a YouTube, i que ha difós la gent de Potential Hardcore Punk Madrid, us deixo amb aquesta punkarrada. Per cert, que la Cristina ja s'ha apuntat a la secció punkidona, per tant, benvinguda. I... És l'espoiler que no volia ser abans. Sí, aquest sí que ho és. Per tant, tindrem tard o d'hora tindrem a la Cristina aquí en una nova secció de Punk i Dona. I avui ens n'anem amb una punkarrada que es diu Borrar la huella i sona que trona. Boom! Nervio, espectacular, amb aquesta punkarrada, borrar la huella, en el moment just que arriba des de Madrid l'Esterilla, la nostra col·lega d'aquí del Pim Pam Pum. Què passa, Esther, com estàs? Ei, bona nit, què tal? Molt bé, doncs aquí posant penya d'allà de la terreta on tu ara hi ets i la veritat és que gaudim molt d'aquesta edició 441, molt contentes que estiguis aquí. Que guai, el radiotrama sempre aquí. Sempre. Ja t'ho sabe. Molt bé, bonica. Pues si seguim encara més música combativa, seguim en l'Equador del programa, seguim amb la tercera ronda, Ara sí. És de la mà del mestre Ricky. Ricky, que tira sí, la sí. seva tercera. A veure què es porta. T'havies oblidat del meu nom o no sabies si anava? No sabia si anava. No sabia si anava cap aquí o anava cap allà. Perquè avui anem al revés de lo habitual. Sí, jo crec que li falta un xupitoli. Bueno. Sí, o no, bueno. o no. Oh, sí. Jo encara no he vist les braves aquí, o sigui que, a veure, comportem-nos. Les hem vist, vols una foto? A baix estaven. Per recordar-me que sí que hi són. Vale. A veure, tu què portes? Porto una banda estrena aquí el Pim Pam Pum, no ho he comprovat però diria que s'estrena aquí el Pim Pam Pum. La vaig conèixer a través de la Blanca d'Accidente, la cantant sí. d'Accidente, que va compartir un post, una història d'aquestes que fiquem música i vaig sí. voler dir el nom i dic captura de pantalla. Són els Flema. Crec que són d'Argentina. Jo no? vaig veure això quan jo vaig estar per Xile. Els Flema són... Els has vist en directe? Són crema. No els he vist en directe, però els Flema són tota una banda mitiquíssima del punk d'Amèrica Llatina. Per sí. allà. Són crema. Els Flema són crema. Sí. Els Flema són crema. Sí, jo quan vaig veure que els portaves vaig dir, hòstia, Flema, tinc alguna història per allà. Sí, Tens mira, alguna cosa pendent, eh? Doncs els Flema, extret del seu disc del 2002, va de dos avui, no, la cosa? Ui. 2002, porto una cançó que es podria dir dos de copes, el disc es podria dir dos de copes, però es diu cinco de copes. Ui, no. Ui, sap greu. Quasi. Bueno, potser no van a... Però cinc menys tres... Dos, Dos? Hòstia, ara. Fantàstic, això. Sí, sí. Tot quadre, Perquè els Apaches són tres. Sí. Però un no fa res, per tant són dos. Ja, però més a l'un que no fa res, ja està. Ja està, ja ho tens. I Flema són així. Bona Flema, així, aquesta que portes. Tota l'estona. Per favor. No tens tos sec, aleshores, eh? No. Té Flema. I què porten, la Flema? És com tot madre és puta. Un acostipat. Els Flema, extret del seu disc 5 de copes del 2002, porta una cançó que es diu Toman, no dan nada, que parla de les amistats que no ho són tant, no? Que estan ahí per conveniència o perquè sí, que tots toman i tu ofereixes la mà i t'agafen la màniga, el braç i desloquen l'ombro, si cal. Doncs això, Toman, no dan nada, dels Flema. Som-hi. Muchas veces pienso por haber confiado que siempre me siento desilusionado. Puedo dar una mano, me quedé sin brazo. Por comprar un auto, soy un fracasado. Toma no da nada. Muchas veces pienso por haber confiado que siempre me siento desilusionado. Puedo dar una mano, me quedé sin brazo. Por comprar un auto, soy un fracasado. Flema, joder. Si fossin a mà, si fossin de per aquí, serien els Flama, d'obrim. Els Flama. No, res a veure. Deies fora micro que són una mica com la Polla Records d'allí, no? Que són mítics. Sí, són un grup així bastant mític, sí. O sigui, jo quan vaig a ser Xile em parlaven dels Flema, jo els Flema, no sé, no tinc ni idea, no? I sí. I després mirant, pues sí. I això jo, i d'anècdotes, vull dir, és que per allà, no sé si per altres països, però per Xile fan això de les com es diu, avalanxes, que és que tu vas a un concert sense, sense entrada, vale? Sí. I llavors t'ajuntes allà amb mogollon de penya i entres a saco. A saco, sí. I els tres segurates que hi ha no poden... No poden fer res. I entres allà a saco, no? Entres a Flema, no? I em sona una història d'un col·lega que va entrar a un concert de Flema a Santiago. I sempre pots dir, no, és que jo no queria, estava aquí, de cop m'han començat a empènyer, no? M'han embutxat, I estic a dins, jo què sé, senyora gente. Sí. Bueno, els Flema aquí, joder, molt bé. Molt bé, Ricky. I ara que cap a Pau, vas tu, no? Sí, posarem una cançó d'una banda que ja ha sonat aquí. Vam decidir que aquesta gent va treure el nom d'un CD de Costa Nostra, que és Atro Ciudad. Ah, Atrocity. I són Atrocity Solution. Perquè és Atrocity, Atro Ciudad, Solution. Sí, que ens va fer gràcia que no són els únics, no és només Costa Nostra, mm-hmm. sinó que això el concepte aquest d'Atro Ciudad sí. ho fan servir més gent que jo no sé ben bé d'on ve això. No, sí, perquè no però sembla el grup una cosa. Diu, més que... El grup es diu Atro Ciudad. No, Atro, però en anglès Atrocity Solution. Ah, vale. Sense... Sí, sí, sí. Sí, es diuen Atrocity Solution. O sigui, vale, vale. Solución atroz. Atroz. Atrocity. Atrocidad. Però jo crec que Atrocity... La ciutat és atroz, sí. Jo crec que... Sí, Atrocity. Hem de destruir la ciutat, sí. Atrocity. Sí, Titi. Sí, jo crec que Atrocity és simplement atroz en anglès i no és que vulguin dir city, que potser també... Ah, Atrocity. Ah, Atrocity. Vale. Perquè atrociutat és... Atroz en anglès té una traducció. Atroz és... Que és horrible. Que... Sí, sí, en castellà ho sé perfectament. Vale, vale, perdó. Lo que és atroz. Vull dir, és com... Com aquest temps que estem vale, fent jo, ara jo mateix. Jo crec que he entès el que vol dir el Pau. Els Costa Nostra, que tenen el disc que es diu Atrociudad, és com una traducció mal feta a propòsit sí. del Atrocity, que, és que no és Atrociudad, que és com l'adjectiu, sinó que és atroz. L'adjectiu atroz en anglès és Atrocity, crec. Vale, és potser com... no, que ens vingui un lingüista aquí... Vale, que... sí. El lingüista. Hi ha algun lingüista en la sala? És un joc més de paraules. Val que li titis, vale. Més val que li titis, bueno, això. I després no... és Solution. No, Solution. I rei, posarem una cançó d'aquesta gent que hi havien sonat aquí i que tenen un punt mig eclèptic ben parit. I posarem una cançó que es diu Let Us Remember, o sigui, deixa'ns recordar a nosaltres. I és una cançó que també parla d'antireligió al final, com la que havíem sonat abans de Ni por favor ni hòsties, però d'una altra manera de veure-ho. I res, només per l'estribillo també de la tornada de Let us remember that God is dead today, o sigui, deixen recordar que avui Déu està mort, que és com invocant a Nietzsche, no? Sí, el punt sí, aquest sí. de... Dios ha muerto. Déu ha mort, no? Doncs... Pues, 10 ha mort i 11 ja ho veurem, no? Oi que sí, Isma? Perdó, que l'Isma tenia el micro apagat. No, no, que dic, i tant, i tant. Sí. I tant, i tant. Totalment no sé d'acord meu, amb això que no sap d'acord. Doncs res, us deixem amb els Atrocity Solution, amb el Let Us Remember. Som-hi! Ourselves and think, what are we doing kneeling down in disarray? We pray that our sins will forever be forgiven. Brutal! Mestre Pou, que s'ho tenia molt callat, però ha vingut aquí a rebentar els fonaments de Can Capablanca amb aquest tema zarrangano espectacular. Rocksteady, crack rocksteady, a tercera ronda. Bé. Sí, aquest estil de música eclèptica que hi ha tants grups com Ugly Bastards o Crack Rocksteady mateix o Choking Victim. Atrocity Solution, eh? Starfucking Hipster, sí. Atrocity Solution són aquesta gent. Buah. Que conjuntament amb Corrupt Vision són dues bandes a tenir molt en compte. Sí, sí. Quina qualitat, Mr. Bow. La veritat és que ens ha fascinat tota la cançó i la banda en si. No sé si ho havies portat ja o no. Una cançó, alguna cançó t'havia sonat, sí, eh? I, però és que val molt la pena. Molt un CD molt bo. Anem molt per guapa. Feina avui, eh? Sí. Vull dir, anem a la tercera ronda, és això, i... De cara a barraca. I res, no, estem... no portem ni una hora i mitja encara. Estem ben a gustet. No portem ni una hora i mitja encara. Bueno, anem suaus. Tot just anem pel segon xerrup de Ratafia, vull dir que... Sí... Sí, igual ens falta, bueno, ens falta una no, altra no, cosa. Perdó, eh? Perdó, però no. Ens falta una altra cosa. El Riqui es posa allà que... Mans al cap. Desobediència civil. Mireu, jo us porto, que em toca a mi, no? Sí, i tant. Us porto els Elga Pataki, és una banda de punk hardcore. Elga Pataki, eh? Elga escrit Pataki. Amb una H, amb una H. Helga, no que tens... Hel. En català seria Helga. No, al revés. Hauríem de pensar una mica perquè es diu així aquest grup, ja us ho descobriré. De fet, ja ho vaig portar un dia i ja vam tenir aquesta conversa de què, on, d'això. Ja, perquè sona el Zapataki, no? També sí, ho vam dir sí, sí, en aquella bueno, ocasió. Clar, igual a, no sé, a Suècia no els hi sona, no els hi sona el igual. Zapataki. Bueno, són els Elga Pataki, una banda de punk hardcore anarquista de Curicó, al sud de Xile. I del seu àlbum Volcán, gravat entre setembre i octubre del 2022, us porto el setè tema, que es diu Asco, que dura 57 segons. Bé. Bam! Helga Pataki. Li podríem haver dedicat perfectament al mestre Pollastre, que segur que n'estaria ben orgullós, i des d'aquí avui li enviem una forta abraçada, que és el seu aniversari. Moltes felicitats, mestre Pollastre, i després d'aquesta puncarrada ràpida que ha tirat el mestre Manol Aken. Jo ja he dit al principi que hi havia alguna que sonaria i per tant, sota del minut, del minut. El Riqui ha portat una altra, no? Sí, no, era un minut i poc segons. Bueno, però... entra. Un minut i set segons. També era breu. Avui anem molt esbarades perquè sí, és l'últim programa no diré de la temporada, però sí que de l'any. Vull dir, sí, ens estem acomiadant d'aquest any 2022. Seguim sí, aquí al Pim Pam Pum. Música de trinxera per vides dissidents. Sí, i seguim amb més edició 441 de la mà de Capaces, aquesta banda emblemàtica en el seu gènere. Després de més de 20 anys i 1000 concerts, la seva barreja de punk, rock and roll i early hardcore continua sent pura combustió espontània. Amb un directe demolidor, són la Martillo a la veu, que va passar per la secció Punkidona també, la Marta, Cliff Carter i Osaka, i Oscar Jawa a les guitarres. Osaka. Sí, ha passat. Ha passat. Assume-lo. I Sergi al baix i Saúl a Stream Roller a la bataca. Són de Capaces. I us portem l'avançament que ha sortit recentment del que serà el seu vuitè àlbum. Un àlbum que podeu aconseguir fent-vos mecenes del Verkami que han tret. Un àlbum que es dirà All That Is... All That Is, i que sortirà al març del 2023. Mentre esperem, gaudim ara d'aquest trallon que ens han regalat, una gardela que es diu Out of My Head i sona molt bèstia. Out of my head. tremenda, tremendíssima, fent reventar els fonaments de Can Capablanca de Capaces amb aquest All That Is, que és el nou àlbum que sortirà al març del 2023, i amb aquest temazo, Out of My Head, que ha sonat per aquí al Pim Pam Pum per a totes vosaltres. De Capaces, que les tenim aquí, al Pim Pam Pum, sí. Tenim un cartell aquí penjat al suro dels estudis. Banda amiga de les bones aquí al Pim Pam Pum, banda fetitxe, les seguim molt de prop, a la Marta i a tota la seva colla, i la veritat és que és un goig cada vegada que passen per aquí, cada vegada que els hi podem posar un tema, ens fan gaudir d'allò més. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa de Capaces, ara és el torn del mestre de Tecles, que tira la seva quarta bala ja. Estem en quarta ronda, eh? I tant, en quarta ronda. I continuant rascant amb aquell recopilatori que es va estrenar la tercera edició del Girls Disorder. Disorder 3. Volumen 3. Això mateix. Doncs he conegut amb aquestes Lady Rage, que són de Londres. Sí, de Londres, i extret del seu disc d'aquest 2022, Bit by Bit, he triat una cançó que es diu Because F You, o sigui, no Because of You, sinó és amb una F majúscula. Amb la F, F You. Because F You. I sona que trona. Som-hi! Delirium Tremens amb aquest tema zarrangano. Lady Rage. Que s'ha tret el mestre de Tecles amb Lady Rage aquí al Pim Pam Pum. De moment, tot el que he anat escoltant del recopilatori, ojo, flipes. He estat a punt de portar una altra cançó d'unes xavales que fan una cançó de 27 segons. Però al final he volgut portar... 27 segons, eh? Sí. Apunta'm maneres. Sí, que hi ha coses allà dins que segur que lo flipeu. Però se m'han fet llargs, 27 segons. No, aquesta no ho era. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa del mestre Tecles, seguim amb aquesta quarta ronda. Fem un xupito, no? Vinga, però dura la cançó, no cal... Ara, però és ja, que hi ha braves... Per fi han portat les braves que reclamava. Quan hi hagi braves... Pues sí, et havíem dit que hi havia una foto i tot, i no hi havia cap mena de problema. No, fem primer el xerruc. Els que estigueu a casa o estigueu a l'hort o estigueu on estigueu. Allà on estigueu. Si voleu, feu un xarrup també de, pues, del que sigui. Del que tinguin. Ni que sigui aigua. I tant. No crec. I els que estigueu a l'hort, espero que tingueu un lot. Ens n'anem fins l'any que ve i ho estem celebrant. Ja ho sabeu, família. Salut. Molt bé, i ens anirem cap a Chicago. Posarem una banda que ja han sonat aquí, que realment de la narcopunk mola bastant les lletres que tenen, i jo per mi acostumo comparar-les amb Sindiós, amb el sentit de... Mira, Manolo, et tocaran la fibra. No, i ja sap de què estic parlant, sí, de fet. Són Los Crudos, és una banda... Yeah. I ho comparo molt amb Sindiós per al punt caòtic i visceral que tenen de les cançons, és a dir... toquen com volen, el que volen, i fan una cosa a trallons super ben parida, perquè justament li posen tota la víscera a tal com els hi surt i tota l'adrenalina allà i el missatge abocada que volen donar. Sí, sí. Que guai, que xula. Són els producte interior bruto del hardcore. Pues mira, podria ser. No, i Los Crudos ja han sonat, aquí no portem cap novetat, és bueno, la cançó sí, no havia sonat encara. Sí. És una banda que la veritat és que va partir molt de pena per allà, als 90, 2000, sí, em sembla. Banda referent. M'equivoco? Sí, sí. Crec que és a l'Spotify o si no, pues YouTube i a mil llocs d'internet es pot trobar la discografia completa, que és d'aquestes que te les poses i són 60 cançons durant 35 minuts. I res, us deixarem amb una cançó brutal que és Tiempos de Miseria. Que... Em portes, eh? Sí, sí, sí. Que té un parlament a l'inici, és a dir, pues, us deixarem que parlaran millor que nosaltres, la veritat. I, segur. I res, i veureu com relaten de que el nacionalisme és una patranya que ens han vengut, com sempre, evidentment, de que és aquestes coses que et diuen has de morir per la pàtria, has de morir perquè pel món espanyol, pel món català, has de ser més català que ningú, hauries de morir per això. Doncs no, has de ser tu mateix i deixa't d'històries, és un punt de vista, evidentment, compartit per mi, potser no per tothom dels que ens escolta, però... Segur que sí. Tot és... el més important és tenir l'esperit crític i entendre per què va el missatge i entendre'l, intentar compartir i empatitzar amb la part que tu consideris oportuna. Així que us deixem amb Los Crudos... Tiempos de miseria. Yeah. Cañuki. Muchos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras, creen que pelean para la patria y se gastan su vida, creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro. Nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan. Los pilotos del barrio llamando y no patrullas que tienen viviendo en la miseria. No es tratar de ser una familia. No permitir como la gente. Los ricos junto al gobierno y la prensa nos dice cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, cobra. És veradíssim que anem aquí al pim-pam-pum. Que bèstia. Wow. Que bèstia. Los Crudos, eh? Los Crudos, sí, sí, des de... Qui podria... Pensava que seríem de Sud-amèrica i no, són de Chicago, són de la zona... Illinois. Sí? Sí. Vale, doncs pues sí. De Nord-amèrica. Sí, ho són. Sí, sí. I una tralla brutal, la veritat. Hi ha un directe que estan... està gravat del rotllo Wall Street o així, que estan al mig del barullo de tot d'empresarios. Sí, eh? Ells... Silicon Valley. No, bueno, de l'època, o sigui, Wall Street, no? Deu ser. però vestits amb traje ells també i cantant això, saps, a muertíssima, allò gravat amb VHS que la cosa no tira per més, amb Super 8 com a molt, i brutal, la veritat. Molt bé, doncs per acabar aquesta quarta ronda, seguim aquí al Pim Pam Pum, ara és el mestre Manolo que tira la seva quarta peça. Seguim amb... Penúltima del Manolo, aparteu les criatures. Ojo, eh? Sí, sí, aparteu-les. Bueno, depèn de quines criatures tingueu. Jo què sé, si és l'ara, es regalarà. Jo no l'apartaria. Bueno, seguint amb això que parlava abans, de que últimament amb el Pau estem tirant així com una mica de punk, tecno, punk chumba, màquina, chumba. Una Ravera, mica de chumba, chumba, chumba, chumba atronador. Bueno, chumba, chumba combativa, tio. Sí. Ahir vaig descobrir una banda que es diu Grumo. Grumo. Bueno, Grumo. Bon nom. Sí, que... Són de Madrid, Manolo. És quan se t'ha mullat la droga, no? Sí. Me hace grumos. Bueno, ara entra... En el que duri la cançó intentaré saber d'on són. Vull dir, estic aquí una mica d'aquella manera perquè clar, és l'últim programa i estem així... Celebrant-ho. Ens estem acomiadant. Sí, estem començant dir, les rondes finals i... Sí, sí. La Laura Rosell de Catalunya Ràdio també estava així avui. Eh? Sí, eh? Pobreta. Sí, sí. Per què no hi ha més grups que diguin Grumo? Bueno, us porto els Grumo, que jo diria que és una banda de punk, sintètic, tecno, hardcore, hip-hop, sí, eh? De tot, de tot plegat, però molt trallona. Completitos, eh? Molt trallona. I us porto un tema que es diu Sucio Policía, que a més és una versió, és una versió de Cuarto Reich i Animales Muertos. Aquest grup també té una altra versió d'Escorbuto, o sigui, és una bandaca. Anem a versions, eh? No estic portant qualsevol cosa. He buscat el Bandcamp i de procedència posen PV, que imagino que és País Valencià. Sí, sí, sí, jo crec que és un País Valencià. Pavlencia. Pavlencia també podria ser. Direm que són del País Valencià, us portem els Grumo, aquesta banda de punk, tecno, màquina, el que li vulguem dir, amb aquest tema Sucio Policía, versió dels Cuarto Reich i Animales Muertos. Bueno, per totes les que tingueu ganes d'anar de rave, penseu que anar de rave no és punk. Aquí está. Alma Ravera. Aquí está. Alma Ravera. El bombo d'escranxete aquí a tope. Sí, sí, sí, sí. Lonxeta, lonxeta. Sí, sí, sí, sí, sí. Jo crec que si no es tira la última, una cançó d'aquest tipus, després és impossible que no vingui una mica de motosserra, ni que sigui preventivament. Efectivament. Sí, sí, fica-la, fica-la. Despectivament. Fica-la. Com ho fas, això? I parlant de falques, no sona la falca del pim-pam-pum. No passa res, eh? Si no volem, però si me la falques la cunya estaria fantàstic. Jo te la falco, Isma. Si tu la demanes, aquí està. Escolteu el pim-pam-pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I allà on ens demanin, i ens anem encarant, ara sí, cada cop més al final del programa, arriben les últimes cançons de l'equip del Pim Pam Pum, que avui estem per a totes vosaltres. Sucio policia. Sí. Què us ha semblat, això? Ens ha semblat una brutalitat excel·lent. Però bé, no? Sí. Estic buscant la rave, ja? Sí. Molt bé, molt bé. A mi m'ha molat, sobretot, que és una cosa que no passa massa aquí al Pim Pam Pum, que és que gaudeixes de música techno. I que a més està dient coses guapes, no? Bueno, que, sí, sí, sí, sí. Que sobretot a nivell comercial, el que s'exporta i el que arriba al gran públic no són cançons precisament amb aquesta temàtica, no? I no sé si us pillo, però a l'hora de fer concerts, si toquen en concerts punk o en raves? Bona. Jo crec que en concerts punk. Hi ha una línia molt fina, eh? També. Sí, jo crec que s'ha de dir... Cap al final del concert punk, sí. Bueno, imagino, no? I acabar per començar també no està malament. Buah, sí, directament, eh? Jo crec que bueno, sí. No sé. Si ho diu en Pou, al migdia per fer el vermut. Per fer l'empalme. Sabeu com el Gaber, l'estil de música electrònica Gaber, que és un bombo super a fondo, que és com més crans, però és un altre tipus. I això quan es posa? El Gaber va aparèixer a Anglaterra quan amb els hooligans van tenir la gran idea, això culturetis, eh? L'administració i tal van tenir la gran idea de posar els partits perquè els hooligans no anessin borratxos pues a les 12 del migdia. Què van fer els hooligans? Doncs empalmem i anem directament. I per no només escoltar oi i tal, pues, al final de la nit per aguantar pues, van crear el Gaber, que és un estil de música amb un bombo super a fondo per anar ja directament d'empalme, encara va ser pitjor, clar, el remei de la manopla. I aquestes coses que apareixen. Molt bé. I després d'aquestes coses que passen, ara sí que arriba amb la darrera ronda, el Mestre Tecles, que és el que la inicia. Doncs jo per acomiadar-me he portat una cosa, és la meva última cançó de l'any, diguéssim, no? I és una bona cosa, eh? I clar, òbviament, ja us ho vaig prometre la setmana passada que tornaria a portar la Anna con Puntos, però amb la col·labora, o sigui, us vaig portar una cançó que es deia La Primera, que era la primera cançó de la primera maqueta, o sigui, certament. I es deia així, La Primera. Doncs els Ugly Bastards fan una versió d'aquesta cançó i amb la col·laboració de la cantautora mateixa. O sigui que primer va ser la cantautora, després la cantautora va passar a cantar amb els Ugly Bastards i ara fa el que està fent. O sigui, ha sigut una evolució brutal, com uns alts sí, i baixos, sí. No sé, una cosa espectacular. Vaja. Doncs res, és una de les meves cançons preferides, podríem dir, de totes les cançons que hi ha, que és aquesta, La Primera, però interpretada amb la bandaza que eren els Ugly, i amb això m'acomiado del programa i de l'any, podríem dir, musicalment. Vinga. Molt bé, som-hi! Yeah! Oh yeah! Visca! Molt bé, doncs m'he quedat a gust. Ja està, no sé, ara vosaltres no sé amb què acabareu vosaltres, però jo... Ja està, jo ja... Ho has deixat per tot l'alt, aquesta tecla. Deixen que t'ho digui i deixen que t'emplaci a la propera... a la propera edició del Pim Pam Boom, que serà ja passat al gener. Bueno, sí, passat. Sí, passat al 2023. Em renoveu per una sí, nova temporada. I tant. Estarem ahí fortes. Ja han sortit avui els contractes i sí, ja estàs una nova temporada. Estava allí, encara sí. no he pogut obrir el mail. I... Estàs. Que bé, que bé. Però això va com amb el món capitalista aquest que tot puja o no? No, simplement no, anem fent, no? Anem fent, sí, sí. Bueno, des de l'inici anem fent i... El contracte és vol? Sí, ja està. Claro, vols? Clar. Sí, i amb l'única opció que hi ha, només hi ha un quadret de sí, vull dir, és un pur tràmit. Estàs insinuant que estem una dictadura? No. Sí, sí. No. Vols xupitos a cada, sí. a cada programa? No. És una dictadura. No. La dictadura del no. La dictadura del xupito. Sí. Estàvem a les últimes, no sé si ho recordeu, eh? No, sí, nosaltres estem a les últimes, sí, sí, està claríssim. Estàvem a les acaballes. Això mateix. A les acaballes. I em sembla que l'última de les últimes... La porta amb mestre Pou? No, sí, últimes, jo crec que no. No serà l'última de les últimes. No, és l'última de les avantpenúltimes. De les teves. L'última de les teves. Dels Esteves. Va. Avancem. Vale. Posarem una cançó d'una banda que per mi és un referent dins del món de la fusió i la personalitat entre hardcore, punk, black metal i artista, o sigui, i món creatiu visual. Són Oathbreaker, ja els hem posat algun cop per aquí. Oathbreaker, sí. Que Oath és, vam aclarir... L'arbre aquell, no? Sí, que era, Roura? No. Oak és Roura. No, Oath, sempre tenim la mateixa combinació. No, Oath és jurament. I Breaker... Sí, això ja va passar. Sí. Estem en un bucle. És el que trenca els juraments. El trencador de juraments es diu. Això mateix. Total. Aquesta banda sortida a Ghent, Bèlgica, fa una colla d'anys, amb una veu d'una noia impressionant, els registres que fa, que tan salta del rasgat trencat absolut de hardcore a un black metal impressionant, a una veu nítida ben tranquil·leta. Transmeten moltíssima emoció fosca, emoció del que més viu el black metal en el fons, amb unes lletres molt poètiques que transmeten, no ho sé, a la vida als boscos i intentar una mica ser un mateix a dins del teu propi món, no? Però molt personal també. Ole. Aleshores us posarem una cançó que és Sink into the Sin, que és Sink és capbussar-se, és submergir-se en el pecat, into the Sin, i és la segona part, perquè la primera és com està dividida en dues parts, i veureu que és també molt absorbent, molt recurrent, com hem començat avui, com he començat jo precisament avui amb Gata Katana, que tenia sí. una base super que t'endinsaves ahir, sí. Molt religiós tot plegat, eh, avui, i bastant antireligiós també. Oh, sí, tant, sí, la temàtica religiosa, tot i que sigui anti, però sí, totalment. I res, us deixarem amb aquesta cançó absorbent de Oathbreaker, a Sink into the Sin. Thank you. com queia, eh? I com caminava amb aquest amb aquesta tonalitat fosca que, que us dèiem, i la veritat és que ben gaudida també, acabant molt molt molt molt molt a les acaballes del programa, però ha arribat com un tro aquesta cançonassa del mestre Pou. Sí, el Breaker des de Ghent, una passada, un els que trenquen la cibada. Sí, eh? Així ho hem traduït, eh? Amb una colvins, però sí. Sí, l'H aquella és muda. No és, sí, no, és no. Nosaltres anem així. Les H no. H-cac. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa anem amb el resum, amb el que ha donat de si aquesta edició 441 del Pim Pam Pum. Un programa de un últim programa de l'any amb una dosi brutal de música combativa. I a la secció de llibres combatius us hem presentat Manifesto Plumífero de la impremta col·lectiva de Can Batlló. A la secció Punquidona hem tingut el plaer de presentar-vos a Ate i Ro, de Ciclogènesis Explosiva. I a la secció Fole Seitan, fotem-li! Ens hem delectat amb l'exquisidesa d'Anna Compuntos i la seva delicatessa en LH. I tant. I acabarà amb un parell de temazos aquesta edició 441, la darrera de l'any, el primer dels últims, em sembla que el tires tu, mestre Manolo. Doncs sí, mireu, tal i com he començat el programa, que era amb el producte interior bruto, i parlàvem d'allò de que crec que tinc indicis de que producte interior bruto és el cantant de Duelo. De Duelo. Pues pot ser el bateria de i pot ser la bateria de Ugly Bastards, això per està properes. Està per confirmar. Sí, està per confirmar. Us porto els Duelo amb un tema que es diu Querer Libertat, que ja ha sonat al Pim Pam Pum, però que a la secció Felicitat, Querer la Libertat. Tema clar. Però que és un tema que dintre d'aquesta investigació que he fet i dintre de que és l'últim programa de l'any, em semblava, bueno, una cosa que jo somio cada dia, que és la llibertat, i és el que ens desitjo a totes nosaltres, i així m'acomiado l'any. Molt bé. Pues després d'aquesta cançonassa, la última de les últimes, la poso avui jo, que els hi he demanat, de fet, expressament als companys i me l'han cedida. Moltíssimes gràcies. Són Mutant Feminist, que és una banda que és la primera vegada que passen pel Pim Pam Pum, però que amb les companyes del programa havíem parlat més d'un dia que havien de venir. És una penya que han tret un treball, un primer treball, que ha sortit aquest 2022 i que es diu Punk Rock Lullabies. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que si no poso l'última se m'oblida de posar-li la cançó. I no podia pas ser. Sempre li dedico una cançó, sempre li dedico un fort patonet. M'acomiado de totes vosaltres amb aquesta versionaca de la Polla Records i el seu temazo, Ellos Dicen Mierda. Sí. I per Lullaby també, perquè és cançó de cuna, no? És cançó de... És que ja veureu que és molt tranquil·la. És una primera ronda, que això fora de micro ho havíem parlat. És una primera ronda, és molt tranquil·la, però, bueno, clar... I per això mateix també dedicar a l'Eric una forta abraçada, que el company que avui no està amb nosaltres aquí físicament. I com el trobem a faltar. Però sempre ens encanta quan ens han posat música i quan pot estar amb nosaltres, i si no, pues sempre li desitgem el millor. I una forta abraçada també per l'Eric. Vale, pues amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició 441 del Pim Pam Pum, que hem fet amb tota la il·lusió per a totes vosaltres. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Somos uno más, que no tiene sentido subir, son altas, que